ci kori awa bobu kon bon da modi alagu Uhud rek moy alaga Uhud ndax boba comme jekku nañu julit gi jekku gu metti gogu su xeye dal di tok rek ñom danañu japp ni julit ni ben solo desetu ñuko danañu len yapp di len préparerel hay mu dal di wax sahaba yi ci ñi ngi yor gog yu metti yo xani jog rek mënuñu ko mu len awa jog len nan len dabu gañe te ku demul won demb kat bu mu dem tay ñi demon demb rek lañ fa soxla yalla tag len ci lolu gañe wuñu ko dal di jog and ak mom yalla tag len ci lolu fi surati ali imran الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ñu dal di dem yonent ba dara taxuko genn ludul neena murhiban lil adu pour titel non yi rek wali balighu wali yablughum annahu kharaja fi talabihim li yadhunnu bihim quwwa ngir ñu deg ni yonent bi genn na di len bat kat suko defé ñu japp ne ah julit ñoñu kat batay ñangi ak seen doole kat wa anna li asabahum lam yuhinu li len dal demb ci xot ndeke ndeke yobu ñuko sax yonent ba neena nek na fa altini ak talata ak alorba ak alkhamis bisu aljuma nak lañu bisu madina am juroomi guddi ci al ndenga nabir nabir yahudi madina yonent ba alayhi salatu wassalam rasaw defna rasaw ci ñoom ndax dañu amon ak yenen musalaha djubowon ak mom ci ay condition dañu dikke medina ci kawni duñu xex ak kenn ci kawam momit budé xexit nak mu balen ñu nek jamur baña and ak mom xex baña dimbali kenn ci kawam mu d'accord ak ñom ci lolu way gore wuñu ñu dem firi kolere ga bam ko defé Ka'b ibn al-Ashraf kilifa ci ñom mo and ak ñen fukki goor yu warifas dem ci quraysh dal di delu def ak ñom muhalafa ginaaw bimu ko def ak yenen ba yegal pour di and ak ñom de nga yoy wor yu reuy lolu nak ginaaw xare badar la won amna sax ñu naan ginaaw uhud la nak yenen tabe ali salatu wassalam jogon nak jëm ci ñom doon japp ni mom ñu ci seen colère be won ak mom am yari gaay yu ñu wara de seen de nak laaj alal ju bari yonen dem ci ñooñu nga xane japp nañu mom ko lere boole seen bir di len di wut ndi mal ci ñoom de nga ndax Amr ibn Umayyah Bamri mo ray ñaari gaay yo xane yonent bi tahammala diyat war lu na de ya doon len ci ñaan bam ko defo dal li ci mujju bëgg nañ ko war niko kon ne ngi lay fexel ndimbal dal di dem ndeke ñinga ko so fi mu tok ci wetu mur bi ci état sopp ko ñinga dem seen husoon yoy ñinga dem fa ngandu xeer ba ko bet daanel ko ci kawam rek ndax ba ko ray jibril alayhi salam way ko yele mu ne su ko bet jibril alayhi salam daldi ko ko wax mu daldi jog ni gañu wor de nga wor nañu ko le rek dal kilifa gogu di Ka'b ibn al-Ashraf mu ne nak nañ ko ray nañ ko daldi ray dal do xey dem ci ñoom and ak mbolo ya nak gañu tit la ca mujj dal ñom moy dajul len ak genné medina ñom ñu yalla wax nako suratul hasr nena walawla an kataba allah alayhim aljala la azabahum fi dunya lolu ci xese nadir la ñoo yonante dekkon ci medina mu dakk len ñu genn dem biladu sham bayiko al bañu data dem nak ñeñ nañu ñeñ go xamni ñi ngay daldi atté buñu gisé bant bu rafet ci leegi duñ ko fi atté na bayyi ñu daldi ko dajj yalla ni sétal yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar naka riqa zatu riqa xara la bo xamni demna won no xamni barana ci seen drapeau yi ñu yoron yo xamné am nay xott xott ñu def ko ay dakh dakh motax ñu def ko zatur riqa borom dakh dakh jam ruqatin way moy dakh dakh bo def ci mubu bag morceau benen bu ci bokul won taf ko ci lo jam uji riqa jam zatur riqa ina gi tam momitam ci bis yu graw ci bis yu yonent be ci la won la aywa mom nak ghaswala giru arab guñu wax muharib ñom la yonent yi doon dajeli bobu bis neñu nak ndax mom mo jëk khaybar wala khaybar ko jëk bukhari doguna ci ni ganaw khaybar la khaybar ko jëk li tax ñu tudd ko zatur riqa moy lolu ñu wax raqa'u fiha rayatihim ci ben wax rek amnañu gëna lolu grawul non non awa lakhazatur riqa bon bobu lan non la nancho ak banatikh bis zatur riqa ak maw'id maw'id mom lañuy wax badaru ñaarel bi nga xani mom dara xewu fa lu tax ñu ko abdale dañoo dalante won ci bisu uhud ba abu sufyan ba mu xamé ni jekku nañu tay ci bis bobu te ca daaw sa julit ñele jekku won ci badar ni ngeen ko xamé legi nak abu sufyan dal di chakaw fofu ni yonent mawidukum badr fil qabil joxna len badar mu nek sunu mawid nu daj fo doon defa nañ bu deme dañ fa yu nañ def dañ len defon ci daaw yonen ni ko hiya mawiduna insha allah bis badik wa maka set sen xel bañu deme ba ci yoon wa abu tek prepare nañ bañu deme ba ci yoon wa sore wuñu abu sufyan ni ga gañu dal sunu atum reen ni du atum guerre nan len bayyi mbiri ba nga xamni dewal dik na rek ndax yalla fek way reen ji mom jekku bu ñu yebbo ki ñu dal de wañiku fofu ngir ragal yenen tiga and ki sahaba ñu dem place badar bañu xexé won ca daw jek sa ñu delu fa ñom ci reen nek fa ay fan ñi nga xamni ño yoron seen commerce ci sahaba yi tabarakallah marché ba neex ñu am ca 100% lolot yalla tuddu nako ci alquran aywa ma'dumat andak ñu wax domatul jandal koko tam ci ghazawat yi nga xamni yonnata ba ali salatu wassalam fekke nako bok na ci domatul jandal doma jisu mako de domatul jandal ghazwatu domatul jandal awa koku fumu nek nak neena a juroomi guddi nek na fe sore medina mo ngi tolok fukki kilometre ak juroom ñi ne fukk ak juroom ben moy lolu moy distance ci buñu ko doon dox neñu domatul jandal ismaeil ibn ibrahim masnafa wacc سببها أنه بلغه عليه السلام أن رئيسهم الحارث ابن أبي الدرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوه وتأهبوا للمسير معه إليه فبعث عليه الصلاة والسلام بريدة ابن الحصيب نانا موم لا يوني ليعلم علم ذلك فأتاهم ولقي الحارث بن أبي الدرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا في بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط مثلها واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وقادوا الخيل وكانت 30 فرسا وخرجت عائشة وأم سلمة أم سلمة رضي الله عنهما وبلغ الحارث ومن معه مسيرة عليه الصلاة والسلام فسيء بذلك هو ومن معه وخافوا خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب وبلغ عليه الصلاة والسلام إلى المريسيع وصف أصحابه ودفع رايته راية المهاجرين إلى أبي بكر وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة فتراموا بالنبل ساعة ثم أمر عليه الصلاة والسلام فحملوا حملة رجل واحد وقتلوا 10 وأسروا سائرهم وسبوا الرجال والنساء والذرية والنعم والشاء ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد ذكره ابن إسحاق نانا مريسيع خونا تانغ توتي تيوفري نا ينتبع عليه الصلاة والسلام دفجن بمودي جيسين أفير مودال دي جن دال دي غاوانتو عندك دوما دما يباري منافقي يباري دم ننشته yon waxan musuñu dem genn be ben xaswa tol non munafiqiyé prungu do dem ndax bo xamna ñuy mbirum yonent bi amna doole sallallahu alayhi wasallam mu bayyi ci madina zayd ibn harisa mu gardel ko dekk ba ñu daldi omar fas yi li fan wori fas neena aisha genn na ci and na ci ak ummu salama radiyallahu anhuma a neena waje doon jitt la te moy haris ibn abi durar mo ngi mu andal bañu dégé départ yenen wutsi len ah lolam metti na naqari len ñu tit lol tit mu taratar naka ñu tit nak ña haris dajale won ci qabail arab yépp dal di daw tit wacci len fa ñom ñom dong ñu dess nak ñom wa mureysia yenent bi dem ba ag mureysia dal di rangale ashabe yi raay muhajirin mu jox ko abubakar raay lansar mu jox ko sa'd ibn ubada ñu sanentay fet abdir yonnati bi alayhi salam dal di ni nak da ngeen di songando ciongum ben nit rek ñom ñep ñu dal di ray fofu fukk ci ñom di ñeca dess yep ñu japp leen dal di japp gor ñe jigen ñe xalé ye ak jurge ñep wa te julit ñi nak ken ben way dong lañ ci jotta ray lolu moy gattolu xisam muray cheikh dal lolu fa xewon aw ci wéru baraxlu atum jurum mureysia ak lahzab nak moy danañu ko waxit yawm khandaq diko wax yawm lahzab ndaxte de jital khareba te abou sufyan bobu moy kilifa gi dafa dajale lu bari ci qabail arab ba andi madina ben lel bo xani mbolo mu toll nonu monsieur suko gis beug ratale dekk bi ben yon ci sen kaw yonnentou bi ali salatu wassalam nak lolou xaw ko jaaxal ni koy arranger fi sasi salman al farisi niko nahnu idha kunna idha khan idha khifna khandaqna alayna ni niko lay khandaq mune dañuy gas ben kaddu gu ruy gu yaatu gu melna rigol bu yaatu bu xoot té nak warale ko koñu dëkk bi fuñu ragal ni fofu la noonu yi jaar ñu def ko fa suko defé seen fas yi dana yaatu go xani fas mënu ko tepp nit du ko jéggi fas mënu ko jéggi mom kamb gi dañuy xala dess ca gannaaw rek kon du dugg ci dëkk bi ñom dal rawale dëkk bi dong bobu mom no yete jullit yi ndax xamnañu ni doole yi difa and ak ñoñu mom mënu ko am waye nak ñu daldi yonent bi daldi nat digënté harra yefété ko ja côté ganar ndax té boru côté makka bi lël mënu fi jaar bobu dugg madina ndax té ay toli tandarmal yu ñu tol ci tol ñu sesele ñag yi garab yu rabbo fofu ab lël lu melni ben nit fa man potax lu xeyna waye ab lël lu jeesh bob xajul fofu tayal bu wala xaj ay wo côté penkok so wot xiraar yi mo fi ne montagne xeer yu ñagas yo xani fofu du yoonu lël mu dess côté bi fété ak sham bu ganar fofu mom waron nañu fe meuna duggé fofé nak le salman xamni buñu ko gassé khandak mu tambalé ci hirar ba ca penku ba ci sow kon leel bu melni bobu dootuñu am fuñu jaar pour dugg dekk bi ñoo dañ doon rawalé dekk bi fofé nak nonu la yonent bi d'accord ak salman mu daldi sas gañi ñu né mu daggal leen meter ñaari jambar ñu né bok sas yor seeni pik yor seeni pel di gas ligé bu metté metti yonent bi alayhi salatu wasalam gas na ci loxom gañu jot nañu ben kudiyo bo xani ken mënalu ko dara xéru ken mënul xar ñu ni ko ah fi day liggey bi baara na ndax xeer mu dikk ni leen abal leen ma pikk bi ñu jox ko sallallahu alayhi wasallam mu ni bismillah ba mu tege ben pikk mu ni xay leer gi mu ni yalla wonnama batimaay ay qusur yu ne ca Rome mu ngi melni ay bañi taxaj yu weex tal tabax yu weex la mu ne ma sa xeet dana ko moom de dóoraat ni gis na benn bu ne xay ci biladu faris nee na ma gis ko ñu ne ma sa xeet dana ko moom la mu doon wax yooyu yëpp gannaawam la waaye yooyu yëpp am na te booba seetal ñi ngi ragal ku leen rey ci dëkk bi ba tax ñuy gas booba doole ji yëggagul foofu waaye teewul yàlla wan ko ni ko nag réew yooyu nga gis nga xam ne moo gënoon a rëy ci nation yi te moo di Rome ak Faris sa xeet wi dana ko ilif na la ca am xilaaf ak Omar ibn al-Khattab xam ngeen ni Faris moom te mooy réew Iran léegi foofa la lépp duggee ci l'islam aywa loolu nag moo doon yow mu laxsaab la ca mujj nag yàlla moo dimbali yonent bi alayhi salaatu wasalaam yeneen ñaan yàlla nangu dal leen di gidd genn guddi gu sedd yàlla def ca li mu nettali ci suratu l'ahzab dal di indi cal meeral ngelaw lu sedd ci guddi gi far far fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha ngelaw loolee far fari daaneel seen xayma yi ba Abu Sufyaana ñu gën a tiit ci la bokk ñu dal di jóg ci guddi gi xani lii mbirum yàlla la ñu ne nañu daw yonent bi sallallahu alayhi wasallam am waay ji mu yónni ni ko da nga dem seetal ma lu ñu def ndax dañuy dégg wiru ruru coow lu bari li ci guddi li fu ñu fanaanoon ñoom jeesu boobu laxzab ñu dem lee nee na nee na leel ma ni tegg sama waay ci waxay di tiitlu ki yoneen yone nee na ni ko yaay kat mu ne maay diw maay diw ñu daal li daw moom la yàlla nettali fa arsalna alayhim is jaaukum min fawqikum ah wa min asfala minkum ah wa id zaagati alabsaar wa balagati ruuxu alxanaajir wa balagati alxanaajir maanaam tiit ñu woon julit ñu tiit ko ba kenn xamatul lu dee si def id zaagati alabsaar wa balagati alqulub wa qalbagati qulubu alxanaajir wa tadunnuuna billahi dunuuna ngeen jot am ci yéen ñoo xam ne xam naa nag ñi seen ngëm melul na ngeen ñu sahaaba yu mag ñi njortu lu ñaaw lu ne ñu defe ko ci yàlla ni ah xam naa dafa ne daal yàlla dafa leen a war xanaa yàlla tere aywa mu ne wa tadunnuuna billahi dunuun hunalika ibtuliya almu'minuuna wa zulzilu zilzalan shadidan wa id yaqulu almunafiquuna walladina fi qulubihim marad ñu naan ma waadana allahu wa rasuluhu illa gurura yàlla ak yonee ndeke dañu ne war li ñu ni doon wax dara mu ci seetal li la waay kooku munafiqu yaa hunalika ibtuliya almu'minuuna wa zulzilu zilzalan shadida wa id yaqulu almunafiquuna walladina fi qulubihim marad ma waada fi qulubihim marad mooy duafaau liman min almu'miniin ñooñu ñoom buñu munafiq waaye nag seeni iman a fooyoo ba nga xam ne lu yëngal seen aqida yomb na yàlla na yàlla may aqida bu dëgër walladina fi qulubihim marad ñu naan ma waadana allahu wa rasuluhu illa gurura yàlla ak yonent bi dañu war rek li ñu nu daaroon dara amu seetal loolu wa id qala taifatu minhum am ñi ci ya ahla yathriba la maqama lakum farji'u wala la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabi yaquluna inna buyutana awra mun day sunu kër buntu yaa nga ne xàpp kenn wu ko toonu mayoon ndigal nu dem yàlla ni wa ma hiya bi awra in yuriduuna illa firara wallaay nit yaa nit yaa nga ubbu képp xanaa dañoo bëgg am fuñ jaar ba daw rek wahakada yow mu laxsaab bis bu métti la doy na ko ñu tuddee ko saaru ñumm ci alquran ndax njël beenu saar wi dafa ci dem ci ñoom lu bare comme ayat yooyu ñu ci mos loolu mooy muxtasaru axre laxsaab la ca mujj daal yàlla andik ndimbalam dikk na mu jaarale ko ci ngelawal guddi lu sedd ànd ak lëndam kenn du gis far far ba ñoom ñu xam ni mbirum yàllaa dikk ñu tiit Abu Sufyaan mi jiite xare bi dal di gaaw leen dem na ñëpp ñu daal di daw wacc fa dëkk ba noonu la yàlla def ci yowmul ahzab bu rëy la mu ni su ko defee laa tanam bul sàggan mina nawmi bi maana alxafla góorgóorlul te gës bu baax xam siirab yonent bi ak sahaabaam ak fi ñu jaara lislaam ndax yàlla yàlla defal la ci barke nga xam nooy téyee sa lislaam لا تنم لا ترفد وعمره للقضاء فتح نغا سيد مو دالو سي بن قبيله يهود بنو قريظه ньоญو نك ньоم مامي تام سوره الحشر ديت بنو نضير سوره الحشر مملخه بنو قريظه مامي تام ньоم قبيله يهود لا ньоك بنو نضير ñaari qabila yu am doole ñoo jëkkoon ci yasriba bi yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam daata dik ñoom ak banu qaylata ñi nga xane ñoy dekkul ansar qabila bu mak ndaw sax khasraj ñoy ñoy ñetti qabila yi nekkoon ci madina munawwara ci yu am solo ñi ñu tudde lansar gannaaw yonent bi ñoy di banu qaylata ñoy laws ak khasraj ñaari mam la yo xane ñaari doomi bay lañu seen sotiya ñoy qabila ndole bi yonent dikke ñu andado gem andak mom ñu tudde len lansar fekk ñi ngi dekk ak yenen yari qabila yahud ku ñuy wax banu qurayza ak banu nadir mana fami yu magla ci yahud dal su ko defé ñu ci ne andak ñañu amal hilf laws andak banu نضير قريظة عندك خزرج خزرج خزرج تلام صار غخاني نك في قبيلة يهودي دا جدان لغ لغ نعم هايشين دي جنتي موم بنو قريظة بنو نضير نيغا خاميني لو سا خزرج للي نعم جير شين دي جنتي لاخو تيني مبولو يباري لين سوكا دفعي ñu ci nek nak amna ñu ñu xaritol ci yewot yeb bo de xex ak ki ñoñu dik dimbali la yewit bo yewot de bi xex niki bu nadir de xex ban laws dem dimbali ko su quraysay xex khasraj dimbali ko wadul aks su laws ak khasraj de xex yewot yaat ku ci ne dem dimbali sahib ay wawu la yonent bi ali sallatu allah la jëk mu dik medina loola fa nekkon motax bi yonent bi dikke muy seen xewal ci ñom dal len di bolé yalla tud na len ko in kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadakum minha lolou yalla moko netti lansar xamal len ni len da ngeen fatali ku la ngeen nekkon bu jeuk banu quraiza nak ñoom seen affaire lañu netti tuti tay nena waxna ci mawahibul laduna yi ne ba yonentou bi ali salatu wassalam dikke medina bisu alarba de nga mok ay ashabam ñu daldi moy bañ joge ci lahsab bobu de bisu alarba daldi summi sen ganay defe noppulu la jaa jibril ali salam mu'tajiran bil imamati min istabraq ala baghlatin alayha qatifatu dibaj ila an qala wa inda وعند ابن سعد ثم سار إليهم في المسلمين وهم 3000 والخيل 36 فرسا وذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فيما قال ابن هشام ونزل عليه الصلاة والسلام على بئر من آبار بني قريظة باختصار دالول نانا بابون قريظة neena yonent bi bañu joge ci xare bobu ñu joge won dik dalu sunni ko defé ni ñoo ci ne bëgg noppul jibril aksi neena ma ngi tañ layu kala go xamni istabraq mana suwabu tal bobu ma ngi war ben baxla mom jibril alayhi salam de nga tek ca ben qatifa tu dibaj bo xamni mom la ko laltaye mana mbajju dibaj ba neena yonent bi nak daldi diko nak yonent bi summi ko sa ganay muna mun ko malaka yi summi wu ñoom seet ganay de mana tok jotagul de na ngeen dal di dem ci banu quraiba yonent bi xamni ndigalal yalla dik lolu wahyu la rek irsalu malak mu dal di jog andak fan wer ci ay njulni deug de 3000 la andal ci julit neena fas ya don fan weri fas ak juroom ben mo ci ne neena bisu alarba la djuroom ñaari fan yu dess ci wëru digi tabaski mu bayyi ci dekk ba ibnu ummi maktum sil makhasi pour mu teyel ko dekk bi non la ko ibnu hisham waxe nana dal di dem ba damu ci banu quraiza bañu deme ñoom yonent bi dafa leena laaj lu ngeen bëgg fekk banu khasraj ñoy seeni xilf ñoy seeni xarit mu dal mu ni leen nak legi da ngeen di wacc de nga ñu ci ba hisar ba yagge mu ni leen nak legi lu ngeen ci xam na ngeen wacc ci sama atté tek ci ma ci lima bëgg ci yeen ngeen seet ma jox leen ko xani rek lu mu atti suñu digënté man ak yeen dana ca d'accord na ngeen ci d'accord ñu ni ko kon jox nu saad saad ibn ubad jox ko de kana saad ibn benen la de jox nu ko moonu doy lu mu atté koka fekk nak jam jam yako daroon ci xeer yi xeex biko jitu won manatul manul dox ndaysan ci am bam lañu ko tek bañ ko woyé niko ñewal quraysa neena lo atté lañuy def muy dox ñu teyé ko muy lasar lasari ba muy ak sé yonent bi di sahaba qamu ila sayyidikum seen kilifa ñona jog len terale ko saad bu ba mu dikké nak mu niko yahud ya di sé yaay atté sama digg ak ñom lo ci def baxna ñi ndaysan ñi deglu seen xarit bobu defé ni dana len far mu ni laqad ana li sa'd an la ya'khudhahu ألا تأخذه في الله لوم تلائم أرى أن يقتل نساؤهم ويسبى أن يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وذراريهم من فيما تولو خاني سعد كت كرا لفات من كان سعد داي فيما تولو يغنى تي دوت دغلو كوكو يد تي والو يالا لما تي خلات نانيو ري دور ني بانيو جيخ جاب خالي ييك جيجين yonent bi ni ko laqad hakamta fihim hukm allah fi sab'i samawat yow day atté nga atté ba yalla ci atté ci ñom ci kaw juroom ñaari asaban mom nga leen attel ci suuf ñu dal di continuer ci lolu ray leen ci penchu madina seen deret ya wal ci penchu ba côté bu na mu jël ci ñu boole leen def ci ben kambu teen gu nekkon fofa lolu mom la banu quraysh mom dañ leen ray goor ñu bañ jax niko saada atté banu nadir nak yalla mo len genné yonent bi genné len ñomit ñu tecc seeni kër mom la net ni ci suratul hashr walaw la an kataba allah alayhim aljalaa la'adabahum fi dunya bu fekkon du yalla dafa dogalon ci qadim ni ñooñu dañ leen di toxal ñu genn rewma kon ni mu def banu quraysh lañu leen di def kon la'adabahum fi dunya waye nak duñu raw walahum fil akhirati adhabun nar banu quraysh ak banu lahyan banu lahyan ñena banu lahyan ba nga xamé ni lahyan manam ba nga xamé ni yonent ba jogna jom ci ñom joge ci banu quraysh teet dañu atum juromel la dal li gëna wor ñu ni nak yonent ba alayhi salatu wassalam wajada rasulullah sallallahu alayhi wasallam على عاصم ابن ثابت واصحابه ودد نانا يونت بي صلى الله عليه وسلم جاقنا شي صحابي بن عاصم ابن ثابت اكي انمو اندال مانا جاقنا نيونيو جاقنا واجو عاصم ابن ثابت اك شي نيوم اك نمو اندال نانا جاقنا شي نياقره لو تار neena nak ko def mu daldi feñal ni sam la bëgg dem ndali anal harb khud'a de nga yonnatu ali sallatu wassalam mana war yi nit di war ay nonam ci xare bu mën leena jekku ci jihadul islam lolu ci min jumlati ta'a koku top yalla ak yonent la koku mom mom la wax ni al harb khud'a xare naxante cey ne kon nak nax gi ngay nax non bi ngay xexal bu mën ko jekku donte du don deggu haqiqa ci waqi'i neena lola mom ci jumlati ta top yalla lay don comme l'islam ngay xarel no meuna def ba jekku sa non so won sax ngay ko bir sangam prof sangam la jëm te fekk jëmo fo way yonnati bi alayhi salatu wassalam mom day tawriya waye du tax mu wax lu amul mukk nak waye tay bu bëgge jëm sham da nan way ku fi jëmon yaman masalan ku fi jëmon yaman fo wara